سورة البقرة درس نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا وعيدي جني ولدي الله نائبو ني ولدي الله بچي لرا سبحانه فاكت الله نائبو دو بچينا بل له ما في السماوات بلکه دي الله لردي آغسو چه برا اسمانونو کی دي والأرض اخ کتا پز مکا کی دي كل له قانتون طول دي الله تتابدار دي. سورة البقره د دوی می سه لومبه باب شروع دی او په دې لومبي باب کې وې اعتراضات په پیغمبر باندې او داغي جوابونه 15 اعتراضات او داغي جوابونه وشو بیا 15 زواجر ذکر شو 108 نمبر آیات نه اوس منګ ویلو چې د 15م او د شپږم اعتراض ترمنځ اغه 15 زواجر ذکر شو نو شپغم اعتراض ذکر کیږي او داغه جواب وقالو وایدی وقالو اتخذ الله ولدا وایدی جنی ولدی الله بچی الله تبارک وتعالى سورۃ الاخلاص کې وای قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. نو د الله نه څوک پیدا او نه الله د چا نه پیدا دی او نه د الله غونې څوک کیدی شي. نو د دې وجې نه دا شپږم اعتراض و چې الله نائبان نیولی دي الله لره اولاد دی او ته وایي چې د الله نائبان نشته. نو 15 جوابونه دلته کوي. یو جواب سبحانه فاکت الله د بچینا. دویم جواب بل له ما فی السماوات والارض د الله لره تابعدار دی هغه څه چې بره وخته دی. نو دا هغه بچی ته څه ضرورت دی او دا هغه نائب ته څه ضرورت دی په هغه کمزوري د کله ناراضي بره وخته هر څه د هغه اختیار کې دی. دریم جواب کل له قانتون ټول د الله ته تابعدار دی. الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې هغه ټول چې څومره مخلوقات که هغه جمادات دي او کنا هغه حیوانات دي او کنا هغه نباتات دي او کنا هغه انس او جن دی ټول الله که پرشتې دي نورانی مخلوق دی هغه ټول هر یو څیز کسا واله دی او کبیسا والا دی د الله د تابعدارۍ نه هیڅ یو څیز بهر نشته ټول الله ته تابعدار دي. نو دا هغه نائبانو ته څه ضرورت دی دا هغه اولاد ته څه ضرورت دی اولاد خو هغه چا ته ضرورت راځي چې په هغه کمزوري راځي اولاد خو د هغه چا ضرورت دی چې هغه نه میراث پاتې کیږي اولاد خو د هغه چا دپاره په کار راځي چې هغه له مرسته کوي د الله خو د چا مرستې ته هم ضرورت نشته. نو د دې وجنه ټول الله ته تابعدار دي. سلورم جواب بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمان نو د ځمکو دی. سلورم جواب و اذا قضا امرا پنځم جواب کله چې اراده وکړي د یو کار فانما یقول له کن فیکون نو وایي دې کار ته چې شا نو موجود شي. پنځه جوابونه یې دلته وکړو په دې خبره باندې چې څوک الله له نائب او بچی ثابتی او په سورۃ المریم کې 90 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وای دی چې نیولې دی الله بچی مهربان بچا بچی لرا نائب لرا لقد جئتم شيئا ادا تحقیق رات لوکړو تاسو اوسیز ډیر سخته دا خو ډیره سخته خبره ده چې ته د الله د پاره نائب او بچی ثابتای. دا خو تاسو راتلو کړو یو سیز درونتا، دا خو ډیر درون درنه خبره ده چې تاسو وته راتلو کړو چې الله له نائبان او الله له بچی ثابتوي. دا دومره سخته خبره ده، تکاد السماواتو قریبو چې اسمانونه یتفطرنا منه، چاودلی وی د دینا، وطن شق الارض، او شلیدلی وی زمکا، وتخر الجبال هدا، او رغختی وی غرونا پرغختی دو تا اپ پرغړی دو سرا، ان دعو للرحمن ولدا، چی بلی دی اپ مهربان بچاله بچی، مهربان بچاله نائب، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، او ندي مناسب مهربان بادشاہ لرا چيني اونيوي د الله لرا بچي، چونيوي د الله ندي مناسب د مهربان بادشاہ لرا چونيوي ها بچي. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، ټول چې پاسمان نو ازمکو کړي هر یو سیز با الله تبارک و تعالی ته تابعدار راشي. نو تاسو سلا د الله تبارک و تعالی د پاره هغه سیز ثابتوي چې دا غي نظم کښلې دلې وي، ها نو تا دومره درنه خبره د الله تبارک و تعالی د پاره وکړه. دا دومره ها درنه خبره ده چې څوک الله تبارک و تعالی له شریک جوړی غواړي، نو صد حال دا غي خلکو چې غي یو شریک نه د مختلف اجتونو لپاره مختلف شریکان الله له جوړ کړی دی. دا د تبي ذمہ دار دی، دا د ننکو او د دانو جوړولو ذمہ دار دی، دا د بچو ور کولو ذمہ دار دی، دا د ګوزن او د شیلی مرز خکولو والا بابا دی. اختیارات دی د الله تبارک وتعالى تقسیم کړی دی په خلکو باندې، په باباګانو او پاغه چي تقسیم کړی چې مړ دی چې ځان د پاره مالی تقسیم شوی دی په دنیا کې، او که خزه وا نو پس ته بچی راوړلو نه، او د سلور میاشتو او د لس ورځو نه پس هغه د بل سره نکاح جایز شوی دی، خزه بل ته په نکاح شوی ده، مالی تقسیم شوی دی، د دنیا سره تعلق نه دی پاتې شوی، او د زی وای بابا ز تا ته هم ته زما د پاره الله ته وایا. نو د دې وجینا سمرا دا درنه خبره ده د الله په نیز باندې چې څوک الله له شریک نیوي، دا ډیره درنه خبره ده. وإذا قضى أمرا كلچي را دو کی دیو کار، فإنما يقولون وای دی کار تا کون شا فیکون نو موجود شی دا کار. الله تبارک وتعالى داسې ذات دی. وقال الذين وای کسان لا يعلمون چې نفویږي لولا يكلمنا الله ولی خبرین کای من سره الله، او تأتینا آیا یا ولی نراوڑی منگتا مو یا ولی نراوڑی منگتا موجزا. کذالک امدغرنگی قال اللذین ویلیو آغا کسانو من قبلیم چه مخی دی دینو، مثل قولیم پشاد دوینا دی دین، تشابهت قلوبهم گڑوڑ شوی دی زنونا دی دی، قد بینا الآیات تحقیق واضح کو منگ دلائل، لقوم یوقنون د پاره د قوم چې یقین کوي. اوم اعتراض بګم اعتراض ذکر شو، دا غي 15 جوابونه وشو. اوسوم اعتراض ذکر کیږي، لولا یکلمنا الله ستا په پیغمبرای دی الله مونږ سره خبرې وکي، تر څو پورې چې الله مونږ ته په خپل خبرې نه دی کړی مونږ ستا پیغمبرۍ نه منو. نو جواب دا غي جواب دا دی چې ستاسو غونې وینا مخکې هم خلکو کړې وه، دا تاسو چې کم اعتراض کوئ داسې مخکې هم خلکو ویلي وو، او قانون په دې نه جاری کیږي چې الله تبارک وتعالی د هر چا ته د پیغمبرۍ سرټیفیکیټ ورکي، هر څوک پیغمبر کی او هر سړي له کتاب ورکي. ځکه چې سورۃ المدثر 52 نمبر آیات کی راضی، بل یریدو کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرا، اور یو سړی غواړي چې دته دی کتاب میلاو شي. نو الله تبارک وتعالى هر یو له کتاب نه ورکي، قانون پدې نه جاری کیږي چې الله تبارک وتعالى هر یو ته صحیفه ولیږي، هر یو ته قرآن ولیږي، هر یو ته کتاب ولیږي، بلکې الله د خپلو پیغمبرانو نه پیغمبران غوره کی، هغه پیغمبر د خپل امت ته هدایت لپاره ولیږي او غله قانون او کتاب ورکی. نو چې کله قانون او کتاب ول ورکی، نو کدا هغه قانون تاسو تابعداری کوئ خو خیر به ستا په جولای کې غورځيږي، او کدا هغه قانون نه خلاف کوي نو دا هغه سزا ته بیا ځان تیار کا. سچ څه خبره ده که شپېتا او یاد یا سل کاله دوه سوه کاله تا انکار وکړو، وکه انکار زما د پیغمبر د پیغمبرۍ نه او زما د آسماني کتاب نه او زما د قانون نه خلاف وکه، خیر دی خو چرته به ځې؟ نو د دې وجې نه دا اعتراضونه دی کوي. او په سورة الانعام کې الله تبارک وتعالی د دې هغه خبره فرمایي چې 123 نمبر آیات کې چې ستا تصدیق نه کوو تر څو پورې چې نور پیغمبرانو ته څنګه معجزې ورکړل شوې وي چې هغه نمونه معجزې تاله هم درکړې شي، نو هله به موږ ستا تصدیق کوو، هسې موږ ستا تصدیق نه کوو. نو د دې وجې نه په سورة الفرقان کې هم الله تبارک وتعالی فرمایي وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وایي هغه کسان چې امید نه ساتي د ملاقات زمونږه، چې عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږه، لولا انزل علینا الملائکه، ولې ناراضي موږ ته فرشته، چې هر یو ته فرشته راولیږي، او نرا ربنا، یا ووینو موږ خپل رب لرا. نو دا اعتراضات دي، دا به یې کول د دې دپاره چې موږ ستا پیغمبري نه منو تر څو پورې چې الله موږ لیدلی نی، الله موږ ته فرشتې په خپله رالیږلي نی، یا تعالی هغه معجزې درکړې شوي نی. دا د مخالفینو همیشه دپاره اعتراضات دي چې یو اعتراض یې دفع کیږي بل اعتراض ته ودرېږي، چې بل اعتراض یې دفع کیږي بل اعتراض، دا ایمان چې کم دی دا په دې د انسان نه نصیب کیږي چې دی معجزې وویني او دته فرشتې راشي او دته کتاب ورکړی شي، بلکې دا د الله تبارک وتعالی توفیق دی چې چاته میلاو شي هغه بیچون وچرا د الله تبارک وتعالی د پیغمبر پیغامات ومني، د الله کتاب خپل قانون ومني. نو د دې وجې نه کذلکم دغرنګې قال الذین ویل باغ کسانو من قبلهم چې مخکې د دینو مثل قولهم پشان د وینا د دی تشابهت قلوبهم ګډوډ شوي دي زړونه د دی پیغمبره تسلی ورکوي پیغمبر چې پروا مه کوه، دا اوسنۍ خبره نه ده بلکې پخوا هم دغه نمونه سوالونه خلکو کړي دي او پیغمبر خپل دعوت چلولی دی. چا چې د پیغمبر سره د پیغمبر دعوت منلی دی هغې دنیا او آخرت دواړه کامیاب شوي دي، او چا چې نه دی منلی دنیا کې وګوره الله تبارک وتعالی څنګه تباه کړي دي. نو الله پاک فرمایي قد بینا الآیات، تحقیق واضح کو موږ دلایل لقوم یوقنون، د فاردا کوم چې هغی یقین ساتي، خو چې یقین کم خلق نه کوي. نو الله تبارک وتعالی سورة الیونس کې فرمایي ان الذین حقت علیهم کلمۃ ربک لا یؤمنون، په کومو کسانو باندې چې د الله تبارک وتعالی هغه حکم وړاندې شوی دی چې دا بې ایمانه دي او په دې مهر د جباریت د ګمراهۍ لګېدلی دی، لا یؤمنون، دی ایمان راوړي، ولو جاءتهم کل آیا، کراتلو کې د دیتا پار قسم دلایلو باندې حتی یرو العذاب الالیم، تر هغې پورې ایمان نه راوړي تر څو پورې چې عذاب دردناک نه لیدلی. نو چې دردناک عذاب وویني نو بیا فرعون په دریاب کې سوی سورة الیونس کې به راشي، زه اوس ایمان راوړم، فرشتې ولا په خوله کې چې کم دی خټه ور دننه کړه وي اوس بې ایمانه ایمان راوړی او مخکې دې ناپرمانی کوله، نو چې سخت عذاب ورته راشي نو بیا ایمان ایمان نارې وایي، خو په هغه سخت عذاب په وخت کې یا د مرګ په وخت کې بیا هغه توبه چرته قبلیږي. نو کم خلک چې زمونږ دلایل اومني هغې په دې یقینو کې چې دا الله تبارک وتعالی د طرف نه موږ له دا دلایل چې کوم الله زمونږ د سترګو د وړاندې دا وګوره سلیریش گنٹې زمنګ استاو دوسترګو دړوان دي چې دا سور د لایل زما په بدن کې د بدن نه واخلا او تر کمی پوری چې ستا نظر کار کوي او تر کمی پوری چې ته پخپو ګرځې دی شي یا پسورلای ګرځې دی شي ګرځه د الله د لایل ته ګوره. یو دلیل د الله په خدایي د الله په حقانیت د الله په پیغمبرانو په حقانیت د الله د کتاب په حقانیت باندې یو دلیل لی هغه صرف ستا په بدن کې چې سوچ او فکر سړی وکړي نو بیشبها دلایل هغه د الله تبارک وتعالی د پاره کافی کیږي صرف ستا په بدن کې. او بیا غیر چاپیره نه ګوره ښکته او بره څومره دلایل د الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې قایم دي. نو مؤمن انسان د هغه دپاره دغه دلایل چې کله دی واوري دا ولا کافی شي. انا ارسلناک منګ لیږلې د تا لرا بالحق په پوره بیان سره بشیرن زیر ورکوونکې و نذیرن او یره ورکوونکې ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او تپوس په اونشي ستانه د خاوندانو د جهنم. صداقت د پیغمبر کار او وظیفه د پیغمبر هغه دا ده چې پیغمبر ستا کار او ستا وظیفه دا ده چې ته خلکو ته ما زیرې ورکوونکي لیږلې د پاره د څه څوک چې ستا پیغام ومني هغې د پاره زیرې ورکا چې مبارک شي ژوند به ستاسو د آخرت د نعمتونو څه کوي. او چې کوم خلک ستا خبره ونه مني نذیرن ته یره ورکوونکي ورته ووایه داسې عذاب ته به مخامخ شي چې بیا به طاقت نشی لرلې. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او تپوس په اونشي ستانه د خاوندانو د جهنم. ولې تپوس په د پیغمبر نه اونشي؟ ځکه چې پیغمبر خپل ډیوټي پوره برابر کړی ده. تپوس خدا هغه چا نه کیږي چې هغه خپل ذمهداري برابر کړی نی. نو پیغمبر استا الله پاک په قرآن کې د خپل پیغمبر تصدیق وکړو چې پیغمبر او هر پیغمبر د آدم علیه السلام نوالی تر د نبی علیه السلام پورې چې څوره انبیا راغلي دي او بیا په دنیا باندې د الله تبارک وتعالی حق پرستو او تر قیامت پورې به حق پرست انشاءالله راضي په دنیا باندې او هغوی به خپله ډیوټي او خپله وظیفه کوي د الله حق پرسی. اخوا منل نه منل دا د قوم کار دی چې په هغې کې کوشش او فکر او سوچ کوي. نو چې کله تا خپله ډیوټي برابر کړه او خپله ذمهداري دې برابر کړه پیغمبره نو لا تسألو تا نه به تپوسو نشي د خاوندانو د جهنم نه. که په تسألو باندې زبر شي نو بیا به تسألو شي نو معنی به دا شي چې ستا کار زیر او یره ورکول دي. آخوا بیا ته تپوس مه کوه د جهنمیانو ستا کار بیان د حق دی. بیا ته تپوس مه کوه چې څوک جهنم ته ځي ځکه چې نبی علیه السلام به خفه کېده. نو الله پاک ورته وفرمایل فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا سورة الکهف کې پیغمبره ته په دې خفه کېږي او ځان هلاکوي چې دی ایمان نه راوړي. نو مطلب دا چې ستا کار زیرې او یره ورکول دي. آخوا بیا ته تپوس مه کوه د جهنمیانو چې دی سره به څه کېږي ستا کار بیان د حق دی. او یا دا چې ستا نه به د جهنمیانو تپوس ونشي ځکه چې تا خپله ذمهداري ادا کړې ده. نو دی چې جهنم ته تللي دي نو ستا د ذمهدارۍ او ستا د بیان او ستا د دعوت او ستا د تبلیغ خبره یې نه ده منلې. نو د دې وجې نه ته غم مه کوه پیغمبره. نو د پیغمبر ته یې تسلي هم ورکړه په دې آیاتونو کې. وقالو اتخذ الله ولدا وایي دی چې نیولې دی الله بچی نائب سبحانه پاک دی الله د نائب او د بچی نه بل له ما فی السماوات والارض بلکې دی الله لره دی هغه څه چې بره دی او ښکته دی کل له قانتون ټول دی الله ته تابعدار دی. بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی. وإذا قضى ولي نمونه مخک نوا د دې وجنه بدعت ته بدعت زکوي چې د دې مثل په دین کې ني. نو چې کله مثل په دین کې ني او تا هغه کار کوي چې هغه نوي او مثل په دین کې ني نو هغه ته بدعت ویل شي. بديع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکې د اسمان نو د زمکه دي. وإذا قضى امرا او کله چې پیسلو کې دي او کار فإنما يقول له كن فيكون نو وای دې کار ته چې موجود شنو موجود شي. وقال الذين وای هغه کسان لا يعلمون چې نه پوهیږي لولا يكلمنا الله ولی خبرنا کوي موږ سره الله او تأتينا آیا یا ولی نه راوړې ته موږ ته معجزه. کذلک هم دغه رنګې قال الذين ویلي وو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې دي نه وو مثل قولهم په شان د وینا د دي تشابهت قلوبهم ګډوډ شوي دي زړونه د دي. قد بینا الآیات تحقیق واضح کو موږ دلایل لقوم یوقنون د فاردا قوم چې یقین کوي. انا ارسلناک موږ لیږلې تعالی را پیغمبره بالحق په حق یعنی په پوره بیان سره بشیرن زیر ورکونکی و نذیرن او ير ورکونکی. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او تپوس په اونشی ستانه د جهنم یانو.